کیونکہ جو آدمی اس کو چھوڑے گا اور وہ قائم ہوگا تو اس کو راہ راست اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہ یہ طالب ہے ہدایت کا. بلذی نہتدو زادہم ہدن, جو ہدایت کا طالب ہی نہیں بنتا, مصر ہے گناہ پر یا شرک اور کفر پر, اس کو ہدایت کبھی نصیب نہیں ہوگی. وہ اسی طرح کفر پر شرک پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ ابدی سزا کا مستحق بنے گا. یہ ظالم کا لفظ والکافرون هم الظالمون, اور دوسری جگہ موجود ہے کہ کفر کے اصرار کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے. اگر اصرار نہ کرے آدمی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انصاف پسند ہے, یہ برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے, اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. تو جب یہ ظالم کا من ہے کہ وہ ایسا پختہ ہے اصرار کر رہا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے ہی تیار نہیں, توفیق نہیں نصیب ہوگی. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جیسا معاملہ بھی چاہے. وہ حکیم ہے, جس قسم کا معاملہ چاہے کو سزا دے کسی کو, یعنی راحت پہنچائے, وہ بھی حکمت کے مطابق ہی ہوگا, بغیر مصلحت اور حکمت کے وہ بات نہیں ہوگی. أنداد ليضل عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الم تر الذین, کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں, جس میں داخل ہوں گے وہ, اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اور ٹھہرائے انہوں نے اللہ کے لیے شریک تاکہ گمراہ کریں وہ اس کے راستے سے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو, بے شک تمہارا لوٹنا دوزخ کی طرف ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے وہ جو ایمان لائے ہیں کہ وہ قائم کریں نماز کو اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے, پوشیدہ طور پر اور ظاہر طور پر, پہلے سے کہ آ جائے ایسا دن کہ جس میں نہ سوداگری ہوگی اور نہ دوستی. قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت, پھر قیامت کا ذکر, اس کے بعد رسالت کا بیان پوری تفصیل کے ساتھ, اور پھر آگے اللہ تعالی نے ایمان اور توحید کے سلسلے میں ایمان کی مثال اور کلمہ توحید کی مثال پاکیزہ درخت کے ساتھ بیان فرمائی, اور کفر اور شرک کے کلمے کی مثال ایک گندے اور بد ذائقہ درخت کے ساتھ اس کی تشبیہ دی. اور پھر اللہ تعالی نے ایمان والوں کے ثابت قدم رہنے کی بات, ایک پاک اور مضبوط بات کے ساتھ, جو کہ ایمان کا کلمہ ہے توحید کا, اس کے ساتھ اللہ تعالی ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے, حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا. یہ بات, یہ اسی مضمون سے یعنی توحید کے بیان سے تعلق رکھتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کرنے والوں کا شکوہ بیان فرمایا ہے اور ان کے شرک کی تردید فرمائی ہے، ساتھ ساتھ ایمان والوں کو ترغیب بھی دی گئی ہے کہ وہ ایمان کے تقاضے کو بھی پورا کرتے رہیں۔ یہ توحید کے سلسلے میں ہی اللہ نے بیان فرمایا، آگے پھر کچھ دلائل مذکور ہوں گے جو اللہ تعالی کی وحدانیت پر کھلے طور پر عقلی طور پر بھی وہ دلالت کرتے ہیں، ان دلائل کا ذکر ہوگا۔ یہاں پہلی آیت میں شکوہ ہے اور کفر اور شرک کرنے والوں کی ناشکر گزاری کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور پھر آگے ایمان والوں کو ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے دو اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا، مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین، اے مخاطب تو نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یعنی ان کا حال آپ کے سامنے نہیں آیا جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو ناشکر گزاری کے ساتھ، بجائے اس کے کہ اللہ تعالی کی نعمت کا وہ شکریہ ادا کرتے جو کہ ضروری تھا، اس کی بجائے اللہ کی نعمت کی ناقدر دانی کی اور ناشکر گزاری کی، انہوں خدا کی نعمت کو کفر کے ساتھ یعنی ناشکر گزاری کے ساتھ، اور حقیقی کفر ہو تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، انکار کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی، برادری کو بھی، اور سب کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں اتارا، دوسروں کی بھی گمراہی کا ذریعہ بنے، ان کو بھی رائے راست سے ہٹا کر جہنم ملے گے ساتھ۔ یہ شکوہ ہے کفر اور شرک کرنے والوں کا، اور یہ جو نعمت کا ذکر ہوا ہے تو نعمتیں تو بے حد و بے شمار ہیں جو تمام مخلوق کو مل رہی ہے، خصوصاً بنی نوع انسان جو نعمتیں مل رہی ہیں ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر اس کا ذکر بھی آتا ہے، خدا تعالی کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس قدر اللہ کے انعامات ہیں بنی نوع انسان پر خاص طور پر۔ لیکن اس مقام میں جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، جس نعمت کی ان لوگوں نے قدر دانی نہیں کی، عام طور پر یہ الذین بدلوا کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر قریش مکہ، یہ کیونکہ ابتدا میں جب یہ قرآن کریم نازل ہوا اور یہ آیات نازل ہوئی اس وقت وہی لوگ تھے، اور کفر میں زیادہ پیش پیش اور اس کی حمایت کرنے والے اور شرک کے پروگرام کو غالب کرنے والے وہی لوگ تھے، اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ قریش مکہ، پھر سارے عرب ان کے ساتھ تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح بیان فرمایا کہ اسے یہ قریش مکہ مراد ہے، اور اللہ تعالی کی نعمت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ انعامات بہت سے ہیں۔ اگلی سورت کے اندر یہ بھی آئے گا کہ اللہ کی ایک نعمت، عظیم نعمت ان کے پاس آئی، یعنی اللہ تعالی کا ایک عظیم المرتبت رسول آیا، رسول کی تشریح ہے وہاں نعمت کے بعد، اس کی کوئی قدر نہ کی ان لوگوں نے، اس کی بات ہی نہ سنی۔ نعمت، اور مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ قرآن خدا کی عظیم نعمتوں میں ایک قرآن ہے، اس کی بھی قدر دانی نے کی انہوں نے، علاوہ اس کے قریش مکہ کو اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کا اور حرم کا متولی بنایا تھا، اس کی بھی انہوں نے کوئی قدر دانی نے کی، جیسا کہ لیلاف قریش فلیا بدو رب آز البیت میں اشارہ کیا گیا تھا، اس گھر کا متولی ان کو بنایا گیا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، صرف اس گھر کے مالک کی عبادت کرتے نہ کہ وہ شرک اور کفر کی بات کو اختیار کرتے جو انتہائی درجے کی نمک حرامی اور ناشکر گزاری ہے. اور اس کے علاوہ قریش مکہ کو اللہ تعالی نے تمام عرب کے لوگوں پر فضیلت بھی بخشی، ان کو برتری حاصل تھی اور ایک قسم کی سرداری حاصل تھی جو دنیا میں عرصہ دراز تک قائم رہی ہے. یہ ساری خدا کی نعمتیں تھیں. مادی نعمتیں تو بے حد و بے شمار ہیں، لیکن خاص طور پر دو نعمتیں، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی قول سے یہ بات ملتی ہے، فرمایا کہ مادی نعمتیں تو ہر مومن کافر سب کو ہی حاصل ہیں، لیکن آل ایمان کے حق میں دو خدا کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک. سو ان لوگوں نے ان دونوں کی ناقدر دانی کی. یہ خدا کی بہت بڑی نعمتیں تھیں، قرآن کی کچھ قدر نہ کی ان لوگوں نے. اور جیسا کہ بدر کے مقام میں ظاہر ہے کہ اپنی قوم کو کس طرح جہنم کے گڑھے میں اتارا انہوں نے، اور اسی طریقے سے احد کے مقام میں دیکھیں، بعد میں دوسرے مقامات میں دیکھیں کیسا کیسا انہوں نے مقابلہ کیا، اور جو لوگ کفر کی حالت میں مرے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا، کس طرح جہنم کے گڑھے میں وہ اترے. یہ سب ان لوگوں کا کام تھا. خدا کی نعمت جو اللہ کا نبی ہے، ایک عظیم نعمت تھی ان کے لیے، اس کی قدر دانی نہ کی انہوں نے اور اس کی بات کو نہ مانا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نعمت سے مراد ایمان اور توحید مراد لیے. دیکھو ان کے سامنے یہ نعمت آئی، ایمان اور توحید والی، اس کو نہ مانا انہوں نے، اور اس کی بجائے کفر کی بات کو اختیار کیا، خود بھی جہنم میں گیا اور دوسروں کو بھی جہنم میں اتارا، دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بھی بنے. سو ایمان بھی سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی کو نصیب ہو جائے. شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو بڑے بزرگ تھے فتوحات مکیہ والے، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ نعمت سے مراد اس مقام میں وہ صلاحیت بھی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالی نے ہر ایک فرد بشر کو اور ہر ایک انسان کو بخشی ہے، یعنی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت سلیمہ پر جو پیدائش ہے، یہ بھی خدا کا انعام ہے، یہ ازل سے ہی حاصل ہوا، لیکن بعد میں آ کر اس صلاحیت کو جو لوگ خراب کرتے ہیں دنیا میں، تو وہ خدا کی نعمت کی ناقدر دانی کرتے ہیں. وہ ایمان لانے کی صلاحیت جو خدا نے بخشی ہے ہر ایک کو، وہ خدا کا بڑا انعام ہے، وہ ہر ایک کو بخشی گئی ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں. ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، ہر ایک قلب میں وہ بات رکھی ہوئی ہے، وہ صلاحیت دی ہے خدا نے، جس پر جس کو انسان اگر صحیح استعمال کرے تو وہ ایمان پر قائم رہ سکتا ہے اور خدا کی وحدانیت کو مان کر صحیح طریقے پر کامیاب ہو سکتا ہے. اس صلاحیت کو اکثر و بیشتر لوگ دنیا میں آ کر خراب کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، پھر وہ کوئی یہودیت، کوئی نصرانیت، کوئی شرک، کوئی اور باطل عقیدہ اختیار کر کے اس کو خراب کر دیتے ہیں، وہ پھر جہنم کا وہ شکار بنتے ہیں. تو بہرحال یہ شکوہ ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں، دیکھو انسان کا وجود جسم اور دوسری مادی نعمتیں بے حد و بے شمار، ان کا ذکر تو اگلی آیت میں آئے گا کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تبدیل کر دیا اللہ کی نعمت کو ناشکر گزاری اور ناقدردانی اور کفر کے ساتھ، اور اتارا انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں جس کے اندر وہ داخل ہوں گے. ظاہر ہے کہ صلاحیت کو بگاڑ دیا، نعمت کا انکار کیا، نبی کی بات کو نہ مانا، خدا کی عظیم کتاب سامنے آئی اس کا انکار کر دیا، توحید کو نہ مانا، اس کے بجائے کفر کو اختیار کیا، تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ جہنم میں جائیں گے. یسلونا، وہ ہلاکت کا گھر ہے، ہلاکت کا گڑا ہے. خود بھی جہنم میں گئے اور اپنی قوم کو بھی کہ دوسروں کو گمراہ کیا، کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے کتنے ہی لوگوں کو جہنم میں اتارا، بالخصوص جیسا کہ یہ اتباع ہوتے ہیں پیچھے لگنے والے، اندھا دھن آنکھیں بند کر کے پیچھے لگنے والے جو سوچتے بھی نہیں بات، وہ بھی ان کی گمراہی کا وہ ذریعہ بنتے ہیں. یہ جو پیشوایان کفر ہوتے ہیں، ائمۃ الکفر، وہ دوسروں کو بھی پیچھے لگاتے ہیں. تو یہ ہر جس کے اندر بھی یہ جذبہ ہوتا ہے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے. یہ مشنری والے جو ہیں یہ بھی دنیا کو گمراہ کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں بے حد. عیسائی مشنری ہو یا ہندو مشنری ہو یا یہودیوں کی مشنری ہو یا کوئی بھی ہو، یعنی آغا خانی مشنری ہو یا کوئی، یہ خود بھی جہنم کا شکار ہیں اور دوسروں کو بھی جہنم میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. بے حد و بے شمار دولت خرچ کرتے ہیں اس پر کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں. گمراہ کرتے ہیں ایمان سے خالی کر کے ان کو، کفر اور شرک کا علم بردار بنا کر ان کو بھی ساتھ جہنم میں لے جاتے ہیں. یہ ہے اہل و قوم، اتارا انہوں نے اپنی قوم کو بھی جہنم، خصوصاً یہ پیچھے لگنے والے لوگ جو ہیں جو سوچ اور سمجھ سے بھی کام نہیں لیتے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. دیکھو فرمایا جعلوا للہ اندادن، ان لوگوں نے ٹھہرائے اللہ کے سامنے شریک، اندادن شریک ند مقابل کو کہتے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادن وانتم تعلمون، ند جو مقابل ہوتا ہے مد مقابل، تو خدا تعالیٰ کا تو کوئی بھی مد مقابل نہیں ہے کسی طرح، نہ ذات میں نہ صفت میں نہ عبادت میں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، کسی نے ذات میں بنایا، کسی نے صفت میں، کسی نے عبادت میں، کسی نے کسی چیز میں خدا کا شریک بنایا، غیر انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، شجر و حجر کو، یعنی خدا تعالیٰ کی یہ جو قدرت کی نشانی ہے ان میں سے، ستاروں سیاروں کو خدا تعالیٰ کی صفت میں شریک بنایا، تو یہ انداد بنائے انہوں نے تاکہ وہ گمراہ کریں لوگوں کو خدا کے راستے سے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں تمتعو، مزہ اڑا لو، فائدہ اٹھا لو چند دن، کیونکہ تمہارا لوٹنا دوزخ کی طرف ہی ہے. چند دن مزے اڑا لو، بس کر لو عیش چند دن. یہ ایسی بات ہے جیسا بد پرہیزی والے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تو کر لے بد پرہیزی، تیرا ٹھکانہ موت ہی ہے، اب تو نے مرنا ہی ہے. ایسے ہی ان کو کہا گیا، مزے اڑا لو، کیونکہ تمہارا رجوع اور تمہارا لوٹ کر جانا دوزخ کی طرف ہی ہے. اسباب تم نے ایسے ہی اکٹھے کر لیے ہیں، ناشکر گزاری تمہارے اندر ایسی ہے، کفر اور شرک ایسا ہی ہے. لئن کفرتم فإن عذابی لشدید کا مصداق بنے ہو، کیونکہ شکریہ تو نہ ادا کیا تم نے نعمتوں کا جو خدا نے بخشی تھی، تو اب پھر چند دن مزے اڑا لو، کیونکہ ایک دم ہلاک کرنا اور ایک دم ختم کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون امحال و تدریج کے خلاف ہے. دنیا میں اللہ نے قانون امحال و تدریج بھی رکھا ہے، یعنی املی لہم ان قیدی متین، مولت دیتا رہتا ہوں میں، میری گرفت بڑی مضبوط ہے، جب چاہوں گا پکڑ لوں گا. تو مہلت دینا یہ خدا کی مصلحت ہے کہ مہلت ملتی رہتی ہے، پھر آخر میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے. یہ کافروں کا شکوہ ہوا، اور ان کے شرک اور کفر کو اختیار کرنا اور خدا کی نعمتوں کی ناقدردانی کرنی، اس کا شکوہ ہوا. تو اب ایمان والوں کو بھی اب بات بتلائی گئی ہے، کیونکہ ترغیب کے ساتھ ترغیب کا بھی ذکر ہوتا ہے. فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے وہ بندے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے، اپنے دل سے تصدیق کی ہے، کتاب الہی کی تصدیق کی ہے اور قیامت کی تصدیق کی ہے انہوں نے، اور وہ تمام باتیں جن کی تصدیق کرنی ضروری ہے ایمان کے اندر، ان سب باتوں کی تصدیق کی ہے انہوں نے. جو لوگ ایمان لائے ہیں میرے وہ بندے، ان سے کہہ دو کہ دیکھو ایمان کے تقاضے بھی ہیں، ان کو پورا کرو تاکہ تمہیں مکمل طور پر فلاح نصیب ہو. وہ کیا دو باتیں ہیں خاص طور پر جن کو ہر وقت اپنے عمل میں قائم رکھنا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں، کون سی؟ ان سے کہہ دو میرے ایماندار بندوں سے کہ نماز کو قائم رکھیں. یہ نماز بڑی چیز ہے، انا لکبیرتن الا للخاشعین. اس لیے جو منافق صفت لوگ ہوتے ہیں، ڈھیلے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے. خشوع کرنے والے لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب اور اس کی حقیقت. یہ نماز جو ہے انسان کی وفاداری کا اور اس کی غلامی کا ثبوت ہے. یہ پانچ وقتہ نماز خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا، اور تعلق باللہ کو قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ، اور ام العبادات المقربہ، اللہ کا قرب دلانے والوں والی عبادتوں کی جڑ اور بنیاد نماز ہے. نماز بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو درست رکھنے والی عبادت وہ نماز ہے، اور یہ ہر شخص پر ہے، ہر بالغ مرد عورت. یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو عام ہے، کیونکہ دوسری بات تو خاص لوگوں پر آئے گی، لیکن یہ عام ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں. اور یہ ہے کہ ہر حالت میں صلی قائمن فلم تستطیع فقائدن، کھڑے ہو کر پڑھو. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھتے، لیٹ کر پڑھو. لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ تعلق باللہ کی درست رکھنے کا یہ سامان ہے. اگر تعلق باللہ قائم نہ رہا تو پھر کیا رہے گا انسان؟ اگر انسان کا وہ رشتہ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ اگر صحیح نہ رہا تو دنیا کے رشتے سب خراب اور برباد ہوں گے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں یہ بات، انہوں نے سب اپنے عاملوں اور گورنروں کو سرکلر میں یہ بات لکھا کر جاری کی کہ جس نے نماز کی حفاظت کی وہ سارے دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور جس نے نماز کو برباد کیا وہ ساری باتوں کو برباد کرنے والا ہو. نماز کی حفاظت بس کو سمجھ لے آدمی، ورنہ اس کے خلاف بھی اللہ نے فرمایا، وویل للمصلین بھی فرمایا، تباہی اور بربادی اور جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں. پتہ ہی نہیں نماز کیا چیز ہوتی ہے، پڑھتے بھی ہیں تو ایسا ہی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے. ان کے لیے جہنم کی وعید بھی آئی ہے. تو نماز کو سمجھ کر کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، تو فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں. اور دوسری بات، ينفقوا مما رزقنا، جو ہم نے ان کو روزی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں. اور کس طرح؟ سلن، پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، ہر طریقے پر خرچ کریں. یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ ہمارا دیا ہوا ہے، گھر سے نہیں لائے، یہ سمجھیں کہ ہمارے بابا کا کمال تھا، نہیں، ہم نے دیا ہوا یہ سب کو، ہمارے حکم سے ہی مالک بنتا ہے، کوئی مجازی مالک بنتا ہے، حقیقی مالک نہیں بنتا، امر الہی سے انسان مجازی مالک بنتا ہے، خدا نے اجازت دی کہ ہاں اس کی ملکیت تمہارے اندر، تم تصرف کر سکتے ہو، سو اس میں سے خرچ کرو، سارے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس میں سے خرچ کرو، زکات آئے گی تو چالیسواں حصہ، عشر آئے گا تو بیسواں دسواں حصہ آئے گا، صدقۃ الفطر آئے گا، قربانی آئے گی، اپنے خیش و اقارب غریب کا خرچہ آئے گا، بہرحال یہ تھوڑا ہے. اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، سورہ حجرات میں ہے، اگر خدا تعالیٰ سارے مالوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا تو دے سکتا تھا، پھر تم انتہائی بخل کرتے، نہ نکالتے تو پھر تباہی اور بربادی ہوتی، اس لیے اللہ نے اس میں سے کچھ نکالنے کا حکم دیا، سب نہیں، اپنی ضرورتیں، بے شک بنیادی ضرورتیں پورا کرو، لیکن مال کو اس طرح جمع کر کے رکھنا کہ کنجوسی اختیار کرو، بخل اختیار کرو، یہ سخت مضر ہوگا اور سخت وبال بنے گا. ان تم سے شر اللہ کا خرچ کرو گے تو بہتر ہوگا، فضیلت پاؤ گے، فرض سے سبکدوش ہو جاؤ گے، اور اگر روک رکھو گے تو شر ہوگا تمہاری، فرض واجب سنن نہیں ادا کیا تو پکڑے جاؤ، مستحب ادا نہیں کیا تو فضیلت سے محروم رہو گے، بہرحال شر سے خالی نہیں ہے امساک. یہ دوسرا ہے مال کا خرچ کرنا، بنی اسرائیل پر تو چوتھا ایسے کہ خرچ کرنے کا حکم تھا، ربع مال زکات میں، ہمارے اوپر اللہ نے کتنی آسانی فرمائی، بیسواں چالیسواں حصہ، صرف کانوں کا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہی خمس پانچواں حصہ فرض قرار دیا گیا ہے، ورنہ نہیں. تو تھوڑے سے مال میں بھی اگر انسان بخل کرے گا، خرچ نہیں کرے گا، تو وبال بنے گا اس کے لیے. اور ایک ہے نماز تعلق باللہ کی استواری، اور دوسرا ہے مال میں سے خرچ کرنا مخلوق کے ساتھ تعلق درست رکھنے کے لیے. دونوں باتیں ہیں اسلام میں، اللہ کے ساتھ بھی تعلق درست رکھو جس کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، اور مخلوق کے ساتھ بھی تعلق درست رکھو جس کا ذریعہ انفاق ہے، کیونکہ بنی نوع انسان کے اندر جو محتاج لوگ ہیں ان کی حاجتیں پوری ہوں گی تمہارے خرچ کرنے سے. زکوٰۃ کا فلسفہ یہی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بخل کا مادہ انسان سے نکالتا ہے، بھئی ہر سال مال زکوٰۃ دینی پڑے گی، نکالنا پڑے گا صدقہ خیرات، بخل نہیں رہے گا، اور بخل بہت بدترین روحانی بیماریوں میں ایک بیماری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی، لوگ بھوکے ہیں، برینا ہیں، بیمار ہیں، تکلیف زدہ ہیں، تمہارے پاس مال ہے، تم کیوں خرچ نہیں کرتے؟ خرچ کرو ان پر تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو، اور تمہارے اندر رقت جنسی پیدا ہو، ہمدردی کا مادہ پیدا ہو. اللہ نے یہ پیدا کیا تو فرمایا یہ دو باتیں جو ایمان کے تقاضے میں، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ خرچ کریں، وہ قائم کریں نماز کو، اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی. پوشیدہ اور ظاہر اس کے محل مختلف ہوتے ہیں، کبھی ظاہری طور پر بھی خرچ کرنا بہتر ہوتا، جیسا محدثین فقہا مفسرین فرماتے ہیں، یہاں ترغیب دلانا مقصد ہو، کھلے طور پر زکوٰۃ بھی دو تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ وہ بھی ادا کریں، اور جہاں ماز فضیلت ہی حاصل کرنا مقصد ہو، کہ اللہ راضی اور فضیلت تو پوشیدہ طور پر دینا زیادہ فضیلت والا بات. ان تم دو صدقات فنہم مائیے، ظاہر کرو گے یہ صدقات کو تو اچھی بات ہے، من تو تخفوا وتؤتوا الفقراء، اگر پوشیدہ طور پر دو گے تو یہ اور زیادہ اچھا ہوگا، ریا سے بچ جاؤ گے، خدا کی یہاں مقبولیت بھی زیادہ ہوگی. خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو